بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يمن المرأة أن يتيسر في خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette cümlenizin üzerine olsun. Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavati ve ekmelü tahiyyat ve teslimat Hazretlerinin mübarek ahadisi şerifesinden bir miktarı hocamız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin telif eylemiş olduğu Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından okuyacağız. 450. sayfaya geldik. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçilmezden önce evvelen ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine bir hediye-i fakirane olmak üzere, hediye-i Kur'aniye olmak üzere ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, sair enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullahın ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan, verese-i enbiya olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin cümlesinin ve hulafasının, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olmak üzere. Kendisinden feyiz aldığımız hocamız Mehmet Zahid Kotku Efendimizin ruhuna hediye olmak üzere. Eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ve eserin içindeki hadis-i şeriflerin bugüne kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve sayı gayret edenlerin ruhlarına. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına. Cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın ve bilhassa şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu caminin bugüne kadar ayakta durmasına, yaşamasına, gelişmesine yardımcı olmuş olan, maddeten manen gayret sarf etmiş olanların ruhlarına ve uzaktan yakından şu hadis meclisimize gelerek hadisleri dinlemek isteyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının, dostlarının ruhlarına hediye olmak üzere bizim de Rabbimizin rızasına vasıl olup huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması dileğiyle bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif 450. sayfanın ilk hadis-i şerifidir ki Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anha validemizden rivayet olunmuştur. Müstedrek'te ve Beyhakî'de kayıtlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlar hakkında buyurmuş ki min yumnil mer'eti en yeteyessere fi hitbetiha. Kadının hayrından, bereketindendir istenmesinin kolaylıkla oluvermesi. Yani nikahına talip olan kimsenin kolaylıkla bu işi başarı vermiş olması, zorlukla karşılaşmaması, kadının hayrından, bereketinden bir nişanedir, alamettir. Ve en yeteyessere sudakuha ve

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatine, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürselinin ervahına, hasreten hatimleri okuyan, kelime-i tevhidleri çeken, Yasin-i Şerifleri okuyan kardeşlerimizin niyetlerine göre geçmişlerinin ruhlarına, ahirete göçmüş olan yakınlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, bu beldede metfun bulunan Evliyaullah'ın, sahabe-i kiramın, sair müminin müminatın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Hasreten geçen gün ahirete intikal etmiş olan Muammer Dolmacı kardeşimizin pederinin ruhuna ikram eyle. Amin. Ya Rabbi cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Makamlarını âlâ eyle. Amin. Ya Rabbel alemin bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Dünyanın bildiğimiz bilmediğimiz dünyanın ahiretin her çeşit hayırlarına bizleri mazhar eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Müşkil işlerimizi kolay eyle. Amin. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Ya Rabbel alemin evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi mümini kamil, salih kullar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemize afiyetler, saadetler nasip eyle. Amin. Helal kazançlar nasip eyle. Amin. Kazancımızla senin yolunda hayrat ve hasenat yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi son nefeste iman ile, Kur'an ile ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Resulullah Efendimiz'i göre göre cennetteki makamımızı müşahede ede ede ruh teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cennetine ilk girenlerle bizleri de dahil eyle. Amin. Cemalini görecek bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bi hürmeti Hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti Kıraati Yasin-i Şerif ve bi hürmeti Hatmi Tehlil-i Şerif ve bi hürmeti Hatmi Hacegan-i Şerif ve bi hürmeti Zikrikel Celil-i Cemil ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-i Fatiha.